Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadithi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Men da'an nâse ilâ kavlin ev amelin ve lem ya'mel hüve bihi lem yezel fî sakatillâhi hattâ yeküffe ev ya'mele bima kal ev de'a ileyh. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Rahmetine gark eylesin. Dileklerinizi, taleplerinizi ihsan eylesin. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir nebze, bir miktar Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan ulema-i izam ve meşayih-i kiramımızın, silsilemize mensup sadatımızın, hocalarımızın, onlara bağlı olan halifelerin, talebelerin, müritlerin, mühiplerin ruhları için, şu okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Hoca Efendimizin ruhu için, kendisinden feyz aldığımız Muhammed Said Kotku Hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadislerin ve bilgilerin bize kadar gelmesine yardımcı olmuş olan alimlerin, ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin de İki cihan saadetine ermeniz ve geçmişlerinizin ruhlarının şad olması için, şu içinde ibadet ettiğimiz, hadis kitabını okuduğumuz mescidi bina etmiş olan İskender Paşa'nın, o binasından bugüne gelinceye kadar temiz, pak, ayakta durmasına yardımcı olan her şahsın cümlesinin geçmişlerinin ruhları için ve bizzat kendileri ahirette göçmüşlerse kendilerinin ruhları için, içinde asude, ibadet ve taat edip rahat bir şekilde yaşadığımız şu beldeleri, şu diyarları Allah Allah diye diye fethetmiş olan, canını ortaya koymuş olan o gazi, şehit, fatih ecdatlarımızın ruhları için, sair müminini müminat ve müslümini müslümatın da ervahi için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup hediye edelim, sonra başlayalım. Buyurun. Dersin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, İnsanın bildiğiyle amel etmesi, ilmi ile amil olması meselesiyle ilgili bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Taberani'nin bize naklettiğine göre İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Buyuruyor ki, "Men de annase ila kavlin ev amelin." Her kim ki insanları bir söze ve işe çağırır. Gelin şöyle diyelim, hadi buyurun şöyle yapalım diye bir söze veya işe çağırır. Ama velem ya'mel hüve bihi, kendisi o çağırdığı güzel şeyi icra etmez, yapmaz. İse lem yezel fi sakatillah, daima Allah'ın gazabında, kızgınlığı altında olur. Ne zamana kadar? Hatta yeküffe, kendisini bu durumdan çekip sıyırıncaya kadar, bu halden vazgeçinceye kadar. Ev ve ya'mele bima kale ev de'a ileyhi. Ve söylediği veyahut davet ettiği iş ile kendisi amel edinceye kadar Allah'ın gazabında durur, gazabında devam eder. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki kuru sözün kıymeti yoktur. Yani insan güzel söz söylüyor, tamam, ama kendisi de tatbik edecek. İlmiyle amil olacak. El ilmu bila amelin vebalin. Amel etmeden, tatbikatı olmadan sadece lak lak kuru söz, ilim insana vebaldir. Neden ilim vebal olsun? Cennet yolu oluyor da ilim öğrenmek. Niye ilim vebal oluyor? Yakasına yapışıp soracaklar ki niye bildiğin halde tatbik etmedin? Niye bildiğini tatbik etmedin? O halde biz duyduklarımızı malumat olsun diye dinlemiyoruz. Şu okuduklarımızı size malumat verelim diye okumuyoruz. İnşallah gücümüz yettiğince Resul-ü Edib'inin yolunda yürüyelim diye okuyoruz. Tatbik edelim diye okuyoruz. Yani ne buyurmuşsa buyurmuşsa Resulullah onu tutayım. Ve eğer bir hatam varsa düzelteyim. Eğer bir eksikliğim varsa gidereyim diye bu tarzda okuyacağız. Ondan yanımızda bir kalem kağıt olur da nota alırsak daha iyi olur. Resulullah böyle buyurdu binaenaleyh, aman kaydedeyim ben de böyle yapayım diye. Yalnız Tenbihül Gafilin isimli güzel bir eser vardır. Tavsiye ederim. Büyüklerimiz de tavsiye eder de okumasını. Orada diyor ki bir insan emri maruf nehyi münker yapacak ya. Yani iyiliği emredecek, şeriatın hoş görmediği, akla ters, şeriata aykırı olan şeyi de men edecek, yaptırmayacak mümkünse. Gücü yeterse zorbalıkla yaptırmayacak. Yetmezse nasihat ederek yaptırmayacak. Ona da gücü yetmezse içinden buğz edecek ya, emr-i maruf, nehy-i münker, farz hepimizin boynuna. Şimdi emr-i maruf, nehy-i münker farzını, ben tam tatbik edemiyorum. Onun için söylemeyeyim demeyecek insan. İhmal etmeyecek. Yani eğer kendisi yapmıyor bile olsa gene emr-i maruf nehy-i münker vazifesini ifa edecek. Hadis-i şerifte o bildirilmiş. Tenbihül gafilinde o diye hadis-i şerifte var. Yani ben daha tam kamil insan olmadım. Her şeyi tam yapamıyorum. Eksiğim kusurum çok. Ben söyleyemem demeyecek. Gene hak bildiği şey söyleyecek. Ey kardeşler, her ne kadar ben de kusurlu bir insan isem de bu işin aslı şöyledir. Ben filanca yerde şöyle okumuştum. Dinimiz şunu emrediyor, şunu yasaklıyor. Binaenaleyh şöyle yapın, böyle yapmayın diyecek. Bir taraftan da her söylediği şeyi kendisi de tatbike çalışacak. Candan bir gayret içinde olacak. İnşallah hep söylediklerimi yapacağım diye düşünecek. Öyle olmazsa Allah'ın kızgınlığına maruz oluyor. Allah'ın kızgınlığında ömrü geçiyor. Allah kendisine gazap etmiş, kızmış bir vaziyette yaşamak. Ne kadar kötü, ne kadar acı bir şey. Allah-u Teala bizi duyduğumuzu öğrenen, anlayan, anladığını tatbik eden, yaşayan has hakiki Müslümanlardan eylesin. Men de'a li ehihi bi zahril gaybi kâlel melekül müekkelü bihi amin. Meleke misl. Bir misl. Bu hadis-i şerif de dua hakkında. Men de'a li ehihi bi zahril gaybi. Kim kardeşine gıyabında dua ederse. Kâlel melekül müekkelü bihi. Kendisine müvekkel kılınmış, tayin edilmiş vazifeli melek der ki amin. Ne dediyse o duaya bir kere bir amin der o melek. Sonra ne der? Veleke bir misli. Sana da bunun misli verilsin. Mevlam sana da o istediğini versin der. Buradan anlaşılıyor ki meleklerin duası da tabii onlar Allah'ın muti kulları oldukları için reddolunmaz. Demek ki insan kime hayır dua ederse kardeşlerinden o kendisine de gelecek. Şimdi ehihi diyor. Men de'a li ehihi. Buradaki kardeşten murat din kardeşidir. Yani ille aynı anneden babadan gelmiş olmak kaydı yok. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Kim yapmış bu kardeşliği? Allah-u Teala Hazretleri. İnnemel müminune ihvetun. Bu ayet-i kerimede bir incelik var ki, innema edatı tahsisiyle gelmiş. Yani ancak ve ancak, sadece ve sadece Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Yani başka bir şey değildir demek. O kelimenin kullanılması, Müslümanlar ancak ve ancak kardeştir, başka türlü bir sıfatta değildir demek. O halde, yani insan öz kardeşini, sevdiği can kardeşini nasıl koruyup kolluyorsa, Müslüman kardeşini, iman kardeşini aynı mevkide, makamda tutacak demektir. Öyle olması lazım. İşte o Müslüman kardeşine bir de arkasından zahril gayb, zahır sırt demek. Gaybın sırtında, yani o yokken, onun gıyabında demek. Onun gıyabında ona dua ederse, bu da daha güzel bir şey olur. Çünkü yüzüne karşı herkese, herkese dua eder. Çünkü onun kalbini çekmeyi ister. Efendim, Allah ömürler versin efendim. Allah afiyet versin efendim. Herkes dua eder yüze karşı. Asıl mühim olan onun arkasından edecek mi bakalım duayı. Kapıdan çıkar çıkmaz Allah belasını versin, Allah kahretsin bilmem ne filan. İkiyüzlülük güzel bir şey değil. Ama arkasından hayır dua etti mi demek ki seviyor. Hakikaten samimi has bir kardeşliği var ki o yüzü karşısında olmadığı halde duayı yapabiliyor. İşte Müslüman böyle olacak. Bu duayı Allah-u Teala Hazretleri reddetmez. Başka bir hadis-i şerifte geçmiş ki, üç tane dua vardır. Allah o duayı reddetmez, o duaları. Dualardan bir tanesi de Müslümanın, Müslüman kardeşine, onun gıyabında, o yokken yanında, arkasından yaptığı güzel duadır. Onu da reddetmez Allah. Güzeldir çünkü bu. İyi bir duygudan doğuyor. Temiz pak bir kardeşliğin eseridir. Onun için dualarınızda, dualarımızda, kardeşlerimize, kardeşlerimize yer ayıracağız. Ya Rabbi, bana da, kardeşlerime de, efendim hayırlar ihsan eyle, affı mağfiret eyle, veyahut filanca kardeşime, Ali kardeşime, Veli kardeşime, Recep kardeşime, neyse, işte onu bir sıkıntılı halde görüyorum, sıkıntısını feraha çevir. Ya Rabbi, filanca kardeşimin kızı amansız bir hastalığa tutulmuş, Ya Rabbi şifa ver. Filanca kardeşim hastanede 3 aydır, 5 aydır yatıyor, boğazına boruk takmışlar, ağzıyla konuşamıyor zavallı, Ya Rabbi şifa ver gibi böyle gıyabında dua edecek Müslüman kardeşine. Böyle Ebu Derda radıyallahu anh, ben duamda 70-80 kardeşimi sayarım diyor isme. Yani şu kardeşime böyle, bu kardeşime böyle diye, öyle kıymetli bir şeydir bu. Hem kendiniz başkasına dua edin, hem de itimat ettiğiniz, sevdiğiniz, dostluğunuzun kavi olduğu Müslüman kardeşlerinize de bana benim gıyabımda dua et diye dua isteyin. Yani o duada reddolmaz. Burada reddolmayacağını bir başka şekilde anlatmış Peygamber Efendimiz. Ebu Derda radıyallahu anh ravisi bu şeyin, hadisin. Melek, vazifeli melek der ki amin. Yani senin ettiğin duayı tasdik eder bir kere amin diyerek. Ondan sonra veleke bir misli, sana da dua ettiğin şeyin bir misli verilsin diye dua eder. Melek de sana dua eder. O bakımdan o meleğin duası da reddolunmaz, sen de o işe erersin, o duruma gelirsin Allah'ın lütfu keremiyle. Biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'ın can düşmanlarındandı. Hatta kimse cesaret edemezken Peygamber Efendimiz'i öldürmeye büyük mükafatlar koymuşlardı. 100 deve, şu kadar para, bu kadar pul, bu işi ben yaparım dedi, kalktı. Kılıcını kuşandı öldürmeye. Çünkü baba yiğit, güçlü, kuvvetli bir kimse, öldürmeye ve onun yerini aramaya çıktı. Ama Peygamber Efendimiz dua etmişti, Ya Rabbi iki Ömer'den biriyle bu dini takviye eyle diye. Ve gönlü de Ömer İbnül Hattab'a meyilli idi. Yani o olsun gibilerden. Ebu Cehil'e değil de ona meyilliydi. Allah onun duasını kabul etmişti. Yarı yolda döndü o. Bu sefer Peygamber Efendimiz'in yanına güzel niyetlerle geldi ve kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Dua. Dua, Allah'ın saf saf dizilmiş manevi ordularından bir ordudur. Yani senin emrinde bir ordu olsa, hücum, şu kaleyi alalım, alırsın değil mi? Dua ile alınır. Allah'ın böyle saf saf dizilmiş ordular gibi kıymetli, kuvvetli olan bir şeyidir dua. Dua ibadetin özüdür, iyidir. Allah-u Teala Hazretleri kendisine dua etmeyen kuluna kızar. Dua etmesini ister. Duayı candan istemeyi sever. Israrla istemeyi sever. Hatta ahir zamanda dünyanın sonu yaklaştığımızda insanlar o hale gelecek ki ancak boğulan insanın dua ettiği gibi dua ettiği zaman kurtulacak diye bir hadis-i şerif okudum. Bunun manası şu ki insan boğulurken nasıl eder? Aman yarabbi canımı kurtar. Can pazarı çırpınır suyun içinde boğulmayayım diye. Nasıl candan dua ederse öyle dua edecek. İşte duamızı öyle candan yapalım. Her çeşit şeyi isteyebiliriz. Dünya ve ahiretin hayırlarından Allah-u Teala Hazretleri ihsan eder. Ama arkadaşlarımıza yaptırtabilirsek duayı daha da kârlı olur. Çünkü senin duan kendi hakkında ya kabul olur ya kabul olmaz. Arkadaşının sana yaptığı dua kabul olur. Eski zamanda vezirlerden bir tanesi padişah kendisini baş vezir seçmiş. Borç para verirmiş fukaraya. Ne zaman ödeyeceğiz efendim borcumuzu? Padişah öldüğü zaman dermiş. Öldüğü zaman. Padişahın öldüğü zaman ödersiniz dermiş. Gitmişler padişaha şikayet etmişler. Demişler ki efendim senin vezirin senin ölümünü istiyor. Borç para veriyor. Efendim padişah öldüğü zaman verirsiniz diyor. Vay nankör çağırın. Çağırmış vezirini. Demiş ki bre nankör ben seni şu mevkiye getirdim. Şu kadar nimet verdim. Şu kadar izzet ettim. Seni yakınlarımın arasına aldım. Sen neler yapıyorsun? Ne yapmışım efendim? Ne yapmışım? E sen borç para veriyormuşsun başkasına. Ondan sonra da benim ölümüm üzerine o parayı geri vermelerini söylüyormuşsun. Borcun vadesini öyle tayin ediyormuşsun. Doğru efendim demiş. Vay! Bir de itiraf ediyor. Doğru ama ben demiş onu o benim hasımlarımın size söylediği kötü maksatla yapmadım ki. Ben istedim ki fakircikler sizin ömrünüz uzun olsun diye boyuna dua etsinler. Fakir tabi borcu geç ödemek için ne diyecek? Aman yarabbi padişaha ömür ver. Aman yarabbi padişaha ömür ver diyecek. Candan ha demiş o zaman çok memnun kalmış. İşin latife tarafı bu da. Yani başkalarına dua ettirmek lazım. Başkalarına dua ettirmek lazım. Hastaya gittiğiniz zaman da siz de hastaya dua edin. Hastadan da dua isteyin. Hadislerde o da geçiyor biliyorsunuz. Kardeşlerinizden de dua isteyin. Biz de duadan unutmayın. Biz de sizi duadan unutmayalım inşallah. Men de'a racülen bi gayr ismihi le'anethül melaike. Bu hadisi şerif kısa. Efendim Umeyr İbni Sa'd'dan nakledilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men de'a racülen kim ki bir adamı çağırır bi gayr ismihi isminden gayrı bir şeyle çağırır. Lanetül melaike, melekler ona lanet eder. Ha, bu nedir? İnsanları hor hakir görecek, küçültecek bazı isimler takar bazıları. O tarzda çağırırlar. Hakaret hamiz bir lakap takar ona. Kötü bir lakap ile çağırır. Artık gel filan filan diye böyle kötü bir sıfat takarak çağırır. Ha, öyle bir isminden gayrı kötü bir lakap takarak çağıran kimseye melekler lanet eder. Şahısları güzel isimlerle çağırmak lazım. Efendim hayırlı isimlerle çağırmak lazım. Ve onun hoşuna gidecek bir şeyle çağırmak lazım. Dün uçakta duydum diyor ki birisi ötekisine bana akıl oyunları yapma filan diyor. Gülüyor arkadaşına konuştular bir şey de. Bana akıl oyunları yapma, hınzır diyor. Yani sevgisinden diyor ya, yani muhabbeti fazla ama yani o tarzda söylüyor. Hayvan ismi takarak söylüyor. Olmaz öyle şey. Güzel şeyler olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanına gelen insanların isimleri kötüyse değiştirirdi. Bazı isimler vardır hakikaten şeydir, kötüdür yani. Manasını düşündüğün zaman yani ya bir canavar adıdır ya bir başka bir şeydir filan. Onları güzel bir şeye değiştirirdi Peygamber Efendimiz. Güzel bir isimle rivayet ederdi. Bir keresinde şey, Hazreti Ali Efendimiz gelmiş, mescide yatmış. Onu uyandırdı. Tabii topraklara bulanmış biraz Hazreti Ali Efendimiz. Kalk ey Eba Türab dedi. Ey toprak babası. Yani diye. Onu çok sevmiş. Latife yoldu ona, öyle söyledi Peygamber Efendimiz. Ömrünün sonuna kadar hep onunla böyle hitap edilmesini severdi Hazreti Ali Efendimiz. Ebu Türab, toprak babası diye. Evet, demek ki kalp kırmamak lazım. Başkasına hakaret etmemek lazım. Gönlünü yıkacak tarzda hitap etmemek gerekiyor. Men du'iye felem yücib fakat asallaha ve resulehu ve men dehele ala gayri davetin dehele sarikan ve harece mubiren. Bu da davet adabıyla ilgili bir hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, men du'iye, kim bir ziyafete çağrılırsa, ister düğün ziyafeti olsun, ister başka bir güzel arkadaş toplantısı, ziyafet çağrılmış oraya, felem yücib, davete icabet etmiyor, gitmiyor yani. Çağrıldığı halde gitmemiş. Kim davet olunur da gitmezse, fakat asallaha ve resulahu, Allah'a ve Resulullah'a isyan etmiş olur. Bu neden böyle? Allah-u Teala Hazretleri Müslümanların arasında muhabbeti seviyor. Bir araya gelmelerini seviyor. Birbirleriyle hoş halli olmalarını seviyor. Husumet, kızgınlık, kırgınlık vesaire olmasını sevmiyor. Şimdi o çağırmış, bir kardeşlik göstermiş, ondan çağırıyor. Gel benim evime, efendim kuzu kestik, bir ziyafet çektik, sen de buyur kardeşim aramızda. O da bir sebepten, hangi sebepse nefsani, şeytani, efendim havai bir sebepten, hayır gelmeyeceğim diyor. İnat ediyor veya kırgınlık gösteriyor veya başka bir sebepten. O zaman Allah'a ve Resulullah'a asi olmuş olur. Peygamber Efendimiz buyururdu ki, beni bir deve paçasına bile davet etseler giderim. Ben peygamberim, bana bir muhteşem ziyafet çekmeniz lazım demezdi. Fukaracığım birisi çağırmış, sirke koymuş önüne. Başka bir şey yok ki evinde. Sirke, ekmeğe, sirkeye ekmeği banıp almış, ne güzel gıdadır sirke diye, onun gönlünde hoş eder bir tarzda yemiş Peygamber Efendimiz. Yani bir devenin bir bacağı kemik, bir kabın içine konsa, fokur fokur kaynata, birazcık yağı çıksa, bir iş, başka bir şey yok, kaşık kaşık, yani öyle bir paça şeyine bile çağrılsam giderim diyor Peygamber Efendimiz. Davete icabet sünnettir, gitmesi lazım, muhabbete vesile olsun diye. Eğer orada Allah'ın emirlerine aykırı işler olacaksa o zaman da gitmemesi gerekir. İçki içilecek. Katiyen gidilmez. Kadın oynatılacak. Gidilmez. Yani münkerat, menhiyat yapılıyorsa o zaman gidilmez. Önleyebilecekse gider. O gittiği zaman yapmayacaklar, yapamazlar. Ötleri patlar, korkar, sayılan bir insan. O zaman gider. Ama önleyemeyeceği menhiyat olan bir şey olursa gitmemek de boynuna borç olmuş oluyor. Normal hallerde çağrıldığımız ziyafete gideceğiz. İki kişi birden çağırdı, ne yapayım? Önce çağırana gidilir. İlk takaddüm hakkı var onun. O önceden çağırdı, ona gidilir. Ötekisine de kusura bakma kardeşim, o gün için beni filanca çağırdı. Allah kabul etsin, çok memnun oldum. Bir başka zaman inşallah şey yaparım, borcumu öderim filan gibi bir tarzda şey yapmak lazım. Ziyafetin öteki yönüne gelince, bir başka meselesine gelince, وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ. Davet olmadan, davet edilmeden, davet olmaksızın bir kimse girerse ziyafethaneye, o ziyafet çekilen eve davet edilmemiş bir halde girerse bir kimse, ne olacak? Ha, o zaman دَخَلَ سَارِقًا, hırsız olarak girer ve harece mugiren, yağmacı olarak çıkar. Davetsiz de gitmek yok. Adamcağızın yeri dardır. Küçücük bir oda. Sayarak şey yapmıştır. Öteki kardeşlerini çağıramamıştır sevdiği halde. O gitmeyecek. Bazıları da gönül koyuyor, darılıyor. Efendim işte Ali'yi çağırmış da beni çağırmadı. Ya hüsnü zan et. Belki bir hafta sonra da seni çağıracak. Yeri dardır. Belki efendim şu sebep vardır, bu sebep vardır. Darılmaca da yok. Yani davet edilmediği zaman onu bir kavga gürültü meselesi de yapmaması lazım insanın. Davet edilmeden de bir yere gitmemesi lazım. Ama bazen oluyor ki şahıs beni çağırmış mesela. Benim de yanımda misafirim var. Hadi kalk gidelim beraber diyorum. Kapıda diyorum ki misafirim var. Hocam baş üstüne diyor. Peki giriyoruz. Yerim dar dese döndürteceğim. Yani ama hocam tabii olur filan diyor, o zaman o da geliyor. Yani sorarak şey yapıyorum. Yani misafir müsait midir? Ben de bir kişi getirsem olur mu filan diye, o zaman olur. Bazen de oluyor ki o arkadaş benim orada olduğumu bilmez. Bilmediği için çağırmamıştır. Bilse içimden zannım var ki gitsem memnun olacak. Tamam, o zaman gidersin. Kapıda gene dersin ki kardeşim beni çağırmadın ama istersen dönebilirim, yerim müsait değilse. Herhalde benim burada olduğumu bilmiyordun filan. Geldim diye bazen ondan çok seviniyorlar. Hay Allah razı olsun filan diye. Hasılı bu davet işinin de böyle adabı, incelikleri var. O inceliklerden bu hadis-i şerifte iki tanesi anlatıldı. Birisi davet edildiği zaman Müslüman mümkün mertebe Müslüman kardeşinin davetine gidecek. İkincisi davet edilmemiş olduğu takdirde aç gözlülükle ziyafetin yemeklerinden, tatlılarından ben de çöpleneyim filan diye giderse o zaman hırsız olarak girer, yağmacı olarak çıkar. Haraca mugiren, egara yugiru garet etmek demek. Yani böyle birkaç atlı bir araya gelir, bir kabileyi basarlar, efendim mallarını yağmalarlar, çalarlar, çırparlar, kaçar giderlerdi yağmacı. Ansızın adamlar başka yere gittiği zaman gafil yakaladı kabileyi, bir hücum yağmalayıp kaçıp giderler. Yağmacı denir işte ona. Davetsiz giren de hırsız olarak girer, yağmacı olarak çıkar. Davetsiz bir yere de gitmemek lazım. Men defene selasetten minel veledi ihtesebehun harramallahu aleyhin nar. Vasile Hazretlerinden rivayet edilmiş diğer bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim ki evlatlarından sahip olduğu yavrulardan, çocuklardan üç tanesini efendim defnederse, yani sağlığında evlat acısı görüyor. Evladı vefat ediveriyor. 3 yaşındaydı zavallıcık, 2 yaşındaydı zavallıcık, 5 yaşına gelmişti derken bir hastalık, bir şey vefat ediveriyor. 3 tane evladının böyle vefatını görürse ihtesebehum, sabredip de sevabını Allah'tan beklerse. Ya Rabbi bana bu musibeti gönderdin ama ne yapayım? Alan da sensin, veren de sensin. Sabredenlere de ecir verirsin diye Allah'ın sevabını umarsa o kimse harramallahu aleyhinnar, Allah o kimsenin üzerine cehennemi haram kılar. Yani o kimse cehennemlik olmaz, cennetlik olur. Demek ki Allah hikmetine mebni evlat verir. İsterse evladı erkek yapar, isterse kız yapar. İsterse sağlıklı yapar, isterse hastalıklı yapar. İsterse evlat vermez. İsterse verdiği evladı şu yaşta alır, bu yaşta alır. Hikmetinden sual olmaz. Yaşatan o, öldüren o. Ama kul onun Allah'tan olduğunu bilip de sabredebilirse, bu acıdan bile bir kar çıkar kendisine. Allah onu affeder, cehenneme onu haram kılar. O şahıs cehenneme girmez, cennetlik olur yani. Bu da büyük bir tesellidir. Evet, evlat acısı çok büyük bir acıdır ama insanın yüreği yanar. Acısı bir türlü şeyinden gitmez. Hatırladıkça gözleri dolar ama işte Allah o acıya kendi takdirine rıza gösterip de sabrettiği için o kimseye de cennetle müjdeliyor. O evlatları da, küçük evlatları da mahşer yerinde ona su ikram eder. Herkesin susadığı, şey yaptığı zamanda dolaşırlar dolaşırlar efendim, önce kendi anneleri babaları olmak üzere su ikram ederler. Birisi rüyasında görmüş, eski kitaplarda okudum. Kıyamet kopmuş, mahşer yerinde insanlar toplanmış, böyle küçük küçük sabiler ellerinde su kapları, o susamışlara su dağıtıyorlar. Yanından geçen bir tanesine de o böyle ısrarla istemiş, bana da su ver, bana da su ver. Ona vermemiş. Niye vermedin? Senin çocuğun yok demişler. Ertesi gün uyanmış, bekar yaşıyormuş. Yani çok ibadet edeyim, efendim işte çoluk çocuk geçirmek, geçindirmek vebaldir, zordur filan diye evlenmiyormuş. Ertesi gün gitmiş, derhal hemen evlenme. Yani evlenip çoluk çocuk sahibi olmak için evlenmeye koşmuş. Böyle bir hadisi şerifi söylediği zaman Peygamber Efendimiz bir zat kalktı, dedi ki ya Resulallah, iki çocuğu ölen için de böyle midir durum? O da cennetlik olur mu? Evet, dedi Peygamber Efendimiz ona. Sonra birisi daha kalktı, dedi ki ya Resulallah, bir çocuğu ölen için de böyle olur mu? Ona da evet dedi. Demek ki insanın bir evladı vefat etmiş olursa sabredecek. Boynunu bükecek. Bizim köyde bir imam varmış. Ben yetişmedim kendisine. Doğan çocukları ölürmüş. Doğan çocukları ölürmüş yani. Böyle. Perişan, gözyaşlarından bitap oluyor filan. Bir gün bir başka hoca efendi gelmiş. Yahu demiş, bakmış tam böyle çocuğu vefat etmiş bir durumda. O da hüngür hüngür ağlıyor koca adam. Demiş ki sana bu evlatları kim veriyor? Allah veriyor demiş. Kim alıyor? Kim alıyor? Allah alıyor. Sana ne oluyor demiş o zaman. Ne alıyorsun demiş. Veren Allah, alan Allah. Düşünmüş doğru. İnsan bazı şeyleri düşünemez yani. Düşünmüş doğru. Veren de Allah, alan da Allah. Boynunu bükmüş. Ondan sonra da çocuklar olmuş yani. Men zera'ahul kay'u ve huve sa'imun feleyse aleyhi kaba ve men istaka'a amden fel yakbı. Bu hadis-i şerif de oruçlu iken midesi bulanan kimsenin durumunu anlatıyor. Men zera'ahul kay'u, yani kime mide bulantısı galebe çalarsa, oruçlu ve huve sa'imun, oruçlu iken midesi bulandı, kabardı midesi. Sonra kustu. Kusarsa feleyse aleyhi kadaun. Orucu bozulmaz, kaza etmesi gerekmez. Çünkü kendiliğinden geldi ve çıktı birazcık. Kaza etmesi gerekmez. Ve men istekaa. Her kim ki kasten boğazını kurcalattırarak, gıcıklattırarak kusturursa kendisini, kasti olarak, bilerek kusturursa, amden, kast ederek böyle kusturursa, feryaktı. O zaman bozduğu orucu kaza etmesi gerekir. Kendiliğinden olursa gerekmez. Bu oruçlu iken kusmanın fıkıh kitaplarında şeyleri vardır. Uzun tafsilatı vardır. Kusmak, bir kere adam orucunun farkında mı, değil mi? O mesele mühimdir. İkincisi, efendim evet, oruçlu olduğunun farkında, unutmuş değil. Tamam. İkincisi, ağız dolusu mudur, ağız dolusundan az mıdır? Bu önemli. Ağız dolusu ise geriye gitmiş mi o kusma işleri esnasında, yoksa gitmemiş mi? Geriye kendisi mi yutmuş, yoksa kendiliğinden mi gitmiş? Bunların hepsi tesir eder. Ağız dolusu olmazsa ve efendim şeyi olmazsa, efendim, kendiliğinden olursa, kendisi kusturmazsa kendini. Çünkü bazen bazı insanlar kendisini kustururlar. Yani ya bir parmağını çalarak iç tarafa öyle yapıyorlar. Bir sebepten yani. Veyahut başka bir usulle, nasılsa isteyerek yaptığı zaman, o zaman tabii orucunu ödemesi gerekir. Aksi takdirde ağız dolusundan az olduğu zaman, istemeyerek kendisi geldiği zaman orucu bozulmaz, kaza etmesi gerekmez. Diğer hadis-i şerif: Men zekerallaha tefadat aynahu min haşyetillahi hatta yusibel arda min dumu'ihi lem yuazibhullahu yevmel kıyameh. Bu hadis-i şerif Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zikrullah zikir esnasında ağlamakla ilgili buyurmuş ki, men zekerallah, kim Allah'ı zikrederse, fefadat aynahu min haşyetillah, haşyetullah'tan, Allah korkusundan gözleri dolarsa, ağlarsa yani, hatta yusubel arda min dumu'ihi, gözlerinden yaşlar şıpır şıpır dökülür de yere değerse, gözyaşlarından yeryüzüne isabet ederse, değerse, lem yuazzibhullahu yevmel kıyame, Allah o kimseyi kıyamet gününde azaba giriftar eylemez, azaplandırmaz. Bu Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş Müstedrek'in hadislerindendir. Daha başka hadis-i şeriflerde de buna dair bilgi vardır. Yani Allah korkusundan, Allah'ı zikrederken, Allah sevgisinden gözün yaşarması çok kıymetli bir sıfattır. Ya sevgiden coşuyor kalbi, gözyaşlarını tutamıyor, veyahut saygıdan, Mevlasına saygısından gözlerini tutamıyor. Veyahut eski günahlarını anıyor, Allah'ın azametini düşünüyor, Allah'ın nimetlerini düşünüyor, Allah'ın azabını, ikabını düşünüyor. Tutamıyor kendisini, nettim, neyledim diye ağlıyor. İşte bu ağlama makbul bir ağlamadır. Böyle gözleri Allah korkusuyla efendim ağlayan kimse, başka hadis-i şeriflerde de şöyle geçmiş ki, iki göze cehennem ateşi gelmeyecek, temas etmeyecek. Hiç cehenneme girmeyecek yani o iki gözün sahibi. Birisi hudutlarda İslam memleketini bekleyen kale muhafızlarının gözleri. Müslümanları bekliyor kalede, düşman gelmesin diye. O göze cehennem ateşi değmeyecek. Şeyi biliyorsunuz, İbrahim İbni Ethem, dedim ya, böyle hudutta bekçiyken vefat etmiş. En sevaplı iş nedir diye araya araya en iyilerini buluyor mübarekler. İkincisi de Allah korkusundan, Allah sevgisinden gözleri dolan kimsenin gözüne cehennem ateşi değmeyecek. Yani bir iğne başı kadar bir gözü ıslansa bile o ecir alır insan. Onun için Allah'ın zikriyle meşgul olmak lazım. Tefekkür etmek lazım. Allah'ın nimetlerini düşünmek lazım. Allah'ın azabını düşünmek lazım. Dünyayı, ahireti, önü, sonu düşünmek lazım. Ve şu ağlamayan, yaşarmayan gözden, katı kalpten sana sığınırım ya Rabbi diye Peygamber Efendimiz'in duası var. Müslüman hassastır. Bak o Hazreti Ömer, bileğini bükecek yiğit yoktu zamanında. Ağlamaktan gözyaşları yanaklarına iz yapmıştı Hazreti Ömer'in. O kadar baba yiğit insan. Erkek adam ağlar mı? Ağlar. Müslüman erkeği ağlar. Allah korkusundan ağlar. Düşmanın karşısında gık demez, ölse gam yemez ama Allah korkusundan seccadesinde ağlar. Şey, Osmanlı padişahlarından birisinin şeyi hatırıma geliverdi. Güzel, talik bir hatla yazmış. Beşet giriye kın kün gedayan bir sus. Eğer bayet et padişahi beruz. Eğer gündüz padişahlık sana lazımsa, geceleri fukaralar gibi aşk ile gözyaşı dök diyor. Kendisi padişah ya, hat çalışması yapmış, böyle yazmış gayet güzel, levha, çok güzel. Gündüz sana padişahlık lazımsa, gece fukaralar gibi gözyaşı dök diyor. Yani hakiki padişahlığı kastediyor. Dünya padişahlığını demiyor yani. Manevi sultanlık, hani emir sultan demişler mesela şeyde, emir sultan bir kişidir o, aksakallı bir kişidir o diye bize öyle ninnilerini söylerlerdi. Emir sultan Bursa'nın meşhur şeyi, evliyasından. Niye sultan demişler? Hoca işte. Öyle ama manevi sultan. Manevi bakımdan kemalatı tahsil etmiş, Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmış kimselere de o unvanları veriyorlar. Aşık paşa demişler. Neden? Paşalık mı almış, şeylik mi almış? Hayır. Manevi mertebesinin yüksekliğinden o ismi. Hacı Bayram Sultan diyorlar. Taceddin Sultan diyorlar. Allah şefaatlerine nail etsin. Heh, işte öyle padişahlık lazımsa sana. Onlar padişah gibidir de yani bir bakıma da. Düşünecek olursan çünkü tasarruf eder. Yani Allah-u Teala Hazretlerine dua eder. Allah-u Teala Hazretleri onların nazlı kulları olduğu için dualarını çevirmez Allah. Dediğini yapar. O zaman hüküm sürüyor işte. Şu şöyle olsun ya Rabbi, bu böyle olsun dediği zaman Allah onun hatırını kırmaz yani. Hadis-i şerifte geçiyor. Nice saçı başı dağınık, üstü başı tozlu topraklı insan vardır ki öteki insanlar onun kadirini, kıymetini bilmez de söz söylese sözünü dinlemezler. Kız istemeye kalsa kimse kız vermez. Amma lev akseme alallahi le eberrehu. Bir şeye yemin etse Allah onun o yemini doğru çıksın diye onun işini öyle yapar. İstediği şeyi yapar. Allah'ın böyle kulları vardır. Sevdiği kulları vardır. Elini kaldırır kaldırmaz istediğini ihsan eder. İşte orada padişahlık oluyor. Daha ne yani padişahlık dediğin nedir ki? Hüküm sürüyor işte. Peki öldükten sonra da olur mu? Demişler ki velinin ruhu öldükten sonra daha çok tesir eder. Neden? Hayattayken vücut kınına girmiş gibidir. Yani kılıç kınına girdiği zaman kesmez. Zaten kın ne demek? Kılıç bir farkında olmadan bir yere değip de zedelemesin diye bir kının içine sokarlar kılıcı. Kınındayken kesmez. Sıyrıldığı zaman o zaman kork. Vurdu mu kalkanı bile ikiye kesen kılıçlar var. Keser o zaman. Velinin ruhu da vefat ettiği zaman kınından sıyrılmış kılıç gibi diyorlar. Yani kitaplarda öyle yazmışlar. Daha iyi keser. Niye hayattayken yapmazlar ölümünden sonra? Hayattayken çekinir. Keramet göstermekten sakınırlar onlar. Çünkü keramet göstermek şöhrettir. Nefsin hoşuna da gider. Kendisi keramet gösterdiği zaman hoşuna da gider. Yani bazı mahsurları olduğu için büyükler keramete rağbet etmemişlerdir. Hatta kerametlerini saklamaya çalışmışlardır. Hatta kemalatını gizlemeye çalışmıştır. Kendisini eksikli, kusurlu göstermeye gayret etmiştir. Açın kitaplarını bakın. Allah'ın hakir, muhtaç, biçare, zavallı, efendim fakir kulu falan diye öyle anlatır kendilerini. Böbürlenerek anlatmaz. O ben asarım, keserim, yaparım, ederim demez yani. Bu hadis-i şerifte, emsali hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki zikrullah çok kıymetli bir ibadettir. Zikrullah insanın gönlünün pasını giderir. Gönlünün pası gidince de çalışmaya başlar gönül. Gönül manevi hayatı canlanır, marifetullahla canlanır, yeşerir, efendim tazelenir. O zaman hakiki Müslüman olur, iyi Müslüman olur. Zikrullah'ı onun için Kur'an-ı Kerim bize çok yerde emretmiştir. Hadis-i şeriflerin çoğunda zikre teşvik vardır. Onun için Allah bizi kendi zikrinden gafil etmesin. Zikrinden geri durdurmasın. Şükründen geri durdurmasın. Daima zikriyle, şükriyle, güzel ibadetiyle meşgul bahtiyarlardan eylesin. Men re'a hayran fi menamihi fel yahmedillâhe vel yeşkürhu ve men re'a gayre zâlike fel yeste'iz billâhi ve la yezkürha fe innehâ la tedurruhu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men re'a hayran fi menamihi. Kim rüyasında bir hayırlı şey görürse, efendim havuz görmüş, derya görmüş, deryanın içine girmiş, balıklar tutmuş filan gibi mesela güzel şeyler, efendim başına taç konulmuş, efendim bilmem işte şöyle böyle düğün bayram hoş halli şeyler, fel yahmedillah, Allah'a hamd etsin ve yeşkürhü, Allah'a şükretsin, elhamdülillah çok şükür ya Rabbi diye o duası, rüyasında gördüğü güzel şeylerden dolayı hamd ve şükürle şey yapsın. Eğer hoşa gitmeyecek şeyler görmüşse fel yestaiz billah, Allah'a sığınsın. Ya Rabbi bir rüya gördüm, içim allak bullak oldu, sana sığınırım bu rüyanın şerrinden, kötülüğünden desin. Ve velâ yezkürha, kimseye onu bildirmesin. Sol tarafına üç defa tüh tüh tüh diyecek. Efendim Allah'a sığınacak, söylemeyecek başkasına. Rüya zaten laubali insanlara söylenmez. Rüyanın ciddiyetini bilen, inceliklerini bilen, güzel tadire selahiyetli, efendim muktedir iyi insanlar biraz söylemek lazım rüyayı. Çünkü ters bir yorum şey yapıverir karşıdaki, o zaman insanın başı derde girer. Bizim Osmanlı padişahlarından birisi rüya görmüş. Avusturya kralıyla karşı karşıya gelmişler. Güreşe tutuşmuşlar. Avusturya kralı çalmış bunu yere, çıkmış üstüne, sırtını yere getirmiş. Rüya bu. Hadi bakalım nasıl tefsir edersiniz, nasıl tabir edersiniz? Padişah çok üzülmüş. Avusturya kralı kendisini yeniyor. Güreş ediyorlar, üstüne çıkıyor, kendisinin sırtı yere geliyor. Çok üzülmüş. Perişan olmuş, kendisi şeye bağlı, Aziz Mahmud-i Hüdayi'ye bağlı. O meşhur meşayih-i kiramdan Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretleri, zamanın kutbu. Efendim, ona gitmiş, hocam böyle bir rüya gördüm. Maşallah demiş, ne mutlu, çok güzel. Yer demiş, kuvveti temsil eder. Sırtını kuvvetli yere dayamışsın, Allah'ın izniyle Avusturya kralını yeneceksin demiş. Ve hakikaten de yenmiş yani ilerideki savaşta. Bak, erbabının şeyine görüyor musun? Yani o neyi gösteriyor? Sırtı yere geliyor, yer kuvvettir. Sırtını kuvvetli yere dayayacaksın, galip geleceksin demiş. Kötü bir şey görürse kimseye söylememek daha iyidir. Söylemezsin, Allah'a sığınırsın. فَاِنَّهَا لَا تَدُرُّهُ Çünkü öyle söylenmeyen o rüya, insana böyle yaptığı zaman zarar getirmez. Birisi geldi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, ya Resulullah perişan, üzülmüş, korkmuş. Rüyamda dedi, gördüm başımı kesmişim, elime almışım. Dedi ki, elini aldıysan hangi gözünde gördün? Şeytanın maskarası olma dedi. Yani şeytan üzmek için bazen rüya göstertir insana. Ters bir rüya göstertir. Madem başını eline aldın kendin dedi, hangi gözle gördün o halini dedi, şeytanın maskarası olma dedi. Hakikaten rüyaların bir kısmı şeytanidir. Şeytan zarar vermek için öyle şey yapar. Bir kısmı rahmanidir. Böyle gider bu işler. Men ra'a şey'en yu'cibuhu fekâle maşâallah la kuvvete illa billah lem tedurruhul aynu. Bu hadis-i şerifte nazar değmekle ilgili bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, men ra'a şey'en yu'cibuhu. Kim hoşuna giden, hayran kaldığı bir şey görürse, beğendiği bir şey görürse ve o beğendiği şeyin karşısında şöyle derse, fekale, maşallah, la kuvvete illa billah. Maşallah, la kuvvete illa billah derse o beğendiği şeye karşı, lem tedurruhul aynu, ona nazar değmez. Nazar haktır, nazar değer. Yani böyle bazı kimselerin nazarı değer. Kendisinin de nazarı değer, kendisinin bazı eşyasına. Başkasının da bazı gözleri öyle şey olan, kem gözlerden Allah korusun deniliyor ya, bazı gözlerin nazarı çok değer böyle. Bakar, çatır çatır çatlar yani karşıdaki şey. Nazar haktır. Ama insan böyle bir şeyi beğendiği zaman maşallah la kuvvete illa billah derse o zaman nazar değmez. Maşallah la kuvvete illa billah. Bir şey yapacağınız zaman ne diyeceksiniz? İnşallah diyeceksiniz. Yarın inşallah saat 1'de buluşalım. Çünkü Allah dilemezse buluşamazsınız. Bir şeyi beğendiğiniz zaman ne diyeceksiniz? Maşallah la kuvvete illa billah. Aman ne kadar güzel bahçe. Maşallah la kuvvete illa billah. Aman elbisen ne kadar güzel. Çok yakışmış. Maşallah la kuvvete illa billah. Aman tıraşın çok güzel olmuş. Maşallah illa billah. Aman ne akıllı çocuk. Maşallah illa billah. La kuvvete illa billah. Onu diyecek demezse nazar değer. Bu da İslami bir terbiye olarak hatırınızda kalsın. Öyle beğendiğiniz şeylere daima maşallah diyerek şey yapın ki göz değmesi olmasın. Çok beğendiğim bir arabam vardı. Mavi, pırıl pırıl, geniş tekerlekli filan. Yani boyatırdım böyle tertemiz. Sokakta kenara koyardım, gelip birisi toslardı yani. Babam dedi ki, oğlum bir tarafı eksik kalsın şu araba. Ezik kalsın. Böyle bir hoşa gitmeyecek bir tarafı kalsın. Nazar değiyor dedi. Hakikaten ben de bir tarafı yırtık, bir tarafı eğri öyle kullandım, şey yapmadım. Ne zaman tertemiz boyatsam, şey yapsam, gelip çocuğun birisi çizer öbür tarafa kadar gider mesela. Sonuncu hadis-i şerife geldik. Ha, bu la, maşallah la kuvvete illa billah'ın manasını da söyleyelim. Maşallah ne demek? Allah ne dilerse o olur demek. Bu beğendiğim şey Allah'ın dilemesiyle olmuştur. onun şeyidir. La kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı de güç kuvvet yoktur. Her şey onun elindedir. Ferman onundur. Ne dilerse öyle yapar demiş oluyor insan. Güzel bir sözdür. Men re'a sahibe belain. Fekale elhamdülillahillezi afani mimme telake bihi ve faddaleni ala kesirin mimmen halaka tafdila ufiye min zâlikel belâkâ ilem mâkân. Sonuncu hadis-i şerif de budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki her kim ki bela sahibi bir kimse görürse, bela nedir? Hastalıktır, sıkıntıdır, derttir. Yani hasta karşısında bir kimseyi gördü ki acıklı, yürek parçalayan bir durumda karşısındaki. Böyle bir kimseyi görürse ve derse ki onu gördüğü zaman elhamdülillahillezi afani mimmettelake bihi, seni bu derde müptela eden Allah, beni salim kılan Allah, bak sen hasta olmuşsun, ben selametteyim, o Allah'a hamdolsun ki senin bu uğradığın derde beni uğratmadı derse ve beni yarattığı birçok mahlukattan daha üstün kıldı, taftıyla eyledi derse, bu beladan korunmuş olur. Yani o bela kendisine her ne çeşit bela olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın, o bela ona gelmez. Gördüğünüz bir amansız hastalığa tutulmuş bir kimse, gördüğünüz gemileri batmış bir adam saçını başını yoluyor, gördüğünüz dükkanı yanmış efendim, eşyalar perişan, dükkanın önünde oturuyor filan, neyse bir bela ya uğramış bir adam, ne diyeceksiniz? Elhamdülillah, Allah'a hamd edeceksiniz. Ellezî âfâni mimme telâke bihi. Sana, sana bu belayı göndermiş ama yani o bela bana gelmemiş. Elhamdülillah benim başımda değil diye Allah'a hamd ediliyor. Ve beni ve faddaleni alâ kesirin mimmen halaka tafdîlâ, birçok mahlukatından yarattığı birçok mahlukattan üstün kılmış olan Allah'a hamd olsun derse. Yani hamd ederse elhamdülillah ya Rabbi ben salimim, elhamdülillah benim dükkanım yanmış değil, elhamdülillah benim vücudum afiyette filan gibi, böyle kendisiyle mukayese edecek yani o karşısındakini. Bakacak ki o perişan, bir de bakacak ki kendisi nimetler içinde, o nimete hamledecek. Diyecek ki çok şükür ya Rabbi, bak bu kulum bu belaya uğramış, onu da kurtulsun ama elhamdülillah ki bize gelmedi diye. Böyle derse Allah o beladan, her ne bela olursa olsun, onu hıfzediyor. Yani öyle anlaşılıyor ki bu hadis-i şeriflerin çoğunu şöyle mütalaa ettiğimiz zaman, insan Mevlasına bağlanırsa, dualı olursa, dili zikirli olursa, edepli, terbiyeli olursa pek çok şeyden kurtuluyor, hıfzoluyor. Çok sevaplar kazanıyor. Bizim bu dinimiz çok güzel bir dindir. Çok kolaylık dinidir. Allah bize hayırlı ilimler nasip etsin. Şu bilgileri zihnimize yerleştirip de her anımızda, her halimizde Resulullah'ın bize öğrettiği tarzda yaşamayı, konuşmayı, söylemeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeyi cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahul melkul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Ve sallu ve sellimu aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aşırı şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin allazina yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna s-salata ve min ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العالي الوهاب. الحمد لله قامده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yaptığımız ibadet ve taatleri hatm-ı hacegânı okunmuş olan Kur'an-ı Kerim hatmini vesaire ibadet ve taatlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Ecr-i cezil ve sevab-ı kesir ikram eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhissalatu vesselam hazretlerine hibe ve hediye eyledik vasıtayla ya Rabbi. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan ulema-i izam ve meşayih-i kiramımızın, saadat ve meşayih-i turuk-u aliyyemizin ve onlara bağlı olan halifelerinin, mülüklerinin, mühiblerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Hatim sahibi kardeşimizin 84.460 kelimeyi tevhid çekmiş kardeşimizin tevhidlerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Amin diyen kardeşlerimizin ve hatimleri, tevhidleri yapmış olan kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan yakınlarına da ikram eyle. Ya Rabbi, cümle ashab-ı hayrat ve hasenatı, bu beldede metfun bulunan sahabeyi, tabiini, evliyaullahı hasreten istemen deyle ya Rabbi. Sair müminini müminat ve müslümini müslümata da ikram eyleyip cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Makamlarını a'la eyle. Ya Rabbi bizlerden hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbel Alemin bizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar eyle. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eden zümreden eyle. Ya Rabbel Alemin ilk girenlerle Peygamber Efendimiz'e komşu olarak cennete girenlerden eyle. Ya Rabbel Alemin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit zararlarından, şerlerinden bizleri hıfz eyle. Ya Rabbi vücutlarımıza afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Namuratlarımızı dermurad eyle. Naşad olanlarımızı şadan-ı handan eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi lütfunla ıslah eyle. Ya Rabbi cümlemizi mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbi bizlerden kafir, fasık, zalim, mücrim getirme. Ya Rabbel alemin son nefeste cümlemize kelime-i tevhid nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizler mazhar eyle. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerimizi pür nur eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cennete dahil eyle. Ya Rabbi ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun sürmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edip sünnete uygun yaşamayı nasip eyle. Ümmetin fesada uğradığı zamanda sünnet-i nebeviyi ihya edene 100 şehit sevabı vaat edilmiş. Bizi o sevaplara eren bahtiyarlardan eyle. Ya Rabbi son nefeste imanı kamil ile göçüp senin cemali ve kemalini cennet-i alada gören bahtiyarlara da bizleri dahil eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatmil Kur'anil azim ve bi hürmeti kelimeti tevhid ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.